のが、 wax na leer lul ab torse lul jattu fenk torse bi niit na te gisoo jattu fenk na ci gisoo waaye leer na bu tàbbi rek gis leer toxal la jëm dala xel bi woon bëti bopp mën na koy wax dala xel bi dëgtal nopp mën na ko dëgtal tàdduk yàlla ci biir lay jóge bi ci bit lay jóge nopp rek bi muy dégg ci bit lay jóge bët li muy xool ci bit la nekk waaye kàddu yàlla ci biir lay jóge yàlla itam ci biir lañ koy gisi kareñ ko xam doo xam ni moom baatim ak saa yu bokkul baat ne ko doon saa yu ma koy doxal baat ne baat ne doo abatam du ma sa doon saa yu mukk na moo tax luñ leen wax lañ leen waxut moo koy seet dama tuuti ne du luñ wax déedéet bu doon liñ wax day gàtt loo tawoyof loo waaye la yàlla waxu yoraan sax inna sa nuuti alay xaw lañ saqi naa kàddu bu diis boobu leen xolo ko ñu ba tax na kon wax ci njëri rek la waaye la mu doon lamme bu ko laa waaye nag dañ cee xam bu ko nga yëg loo mën ta wax gis loo mën ta wane waaye nag xàkk saa ko teg yoon ko wàcc ko na def ba seet loolu gisal koo xamante moo ko wax dañ cee am ba tax dañoo ci ci yoon nañ yoon waa ngi nii dañu gunge ci yoon wa pour ñu bañ a sànq waaye nag xàkk saa am na ci loo xam ne ñoo koy may fi bokk ci xel ak naa damay wax toujours ne bëgguñ rek ñu wax ne est ce que wala dëgg la te xamoo nañ wax dañ bëgg lépp luy wax ñu xam ko mbir yee xel yow nit jaraxu naa ko ci alquran ci hadis ci wax ñu mer doon yàlla xam ne moom la ma jàpp dama ma ko dara yéen lañ bëgg lépp luy ngeen wax bu leen yéen a seen wax waaye dañ xool ba gis wax jël ma taa jox ak mu njëkk nit ñu yeexu lañ bëgg nit ko xam nañ bëgg ko xam nañ ko ràññee ko lañ bëgg ku mucc ci sàmm ak mbir ma leen soxal parce que ñu gën a bëgg ñoo ngi toog ci wax yi ci waxi yi ci jëfin yi ci mele yi waaye ku dindee ko nag yow tax mucc ci sàmm tuuti nga laaj nga laaj loolu lañ soxla moo tax ngay wax ne aarif loo ko wan mu gën la ko gis ñu maare ko loo ko wax mu gën la ko xam ñu maare ko ku ko yaari ba muy gisee ku dul moom si gis àggu fa ku muy dégg ku dul moom si gis àggu fa laaj sax mooy dindi waaye du ko sànq moom mooy dindi te mooy tegee ci yoon kooku lañ war a dégg loola def dina mbir boo xam ne du lu yomb ñu nag ko mais ñu yomb nag parce que ñu ngi amee tax dama toujours ne yàlla kenn rek day wax ci jàmm ku bëggatee wax ak yàlla daa boobu ngay wax ak mbaa nga wax ak yàlla daa am loo xam ne du ñu jox mbooloo kenn lañ koy jox da ko seen leen ñu ko teg loxo mu leen kenn lañ ko teg ci loxoom da ko seen leen kooka nag kum sa dut loo laa ba tax si trois daa noonu comme nag waxu tuuti bii comme sa du leen rotaan doo sëgg solo sax daa noonu ne yàlla may doxe waaye man maay sëgg leen loolu nag moom sax ba taxawee ci jaan yàlla bi ñu yor xamul fu mu dem ci daa mel ni mu ko déggee ci moom lañ sànnee comme ko déggee moom comme ko déggee moom xamul na seen tubaab day leen doxee waaye bu doxee seen tubaab yi gis nga ko yoroon jëlee seen tubaab foofu te tubaab yaroon leen ba xoog ba xëy seexe leen màccee leen te du ko gëstu nag te moom naa leen wax ñaari yoon laa ko aussi tubaab bu fekkee ak tubaab yi bëriwul te nga la faral yóbbu te jëlee seen tubaab bi yàgg kon bu fa jëlee ñàkk nekkoon ci keppaar bi yoroo fa mu jëlee pour ñu ko jëlee wul xamee pour ñu ko xamee wul kon loolu lan la lu ko waral naa dëgg yi kay taxaw ne mbaa ba sëkk baa yor mbaa ba yu lépp ajje rek mbaa ba teel ko sabab na mbaa ba jiyee suba waaye ku xam ne yor dara ñu mbaa ba jiyee suba dara loolu la nag ku sëkk suba di wax dëgg ñu xam ne yëpp ay dooma ak i caabi ma ñu moom ko lool jaaroon ku nekk ñu wax ba kenn nekk sa bopp xoolal na si ñoom ba tey ndax xaal bu tàng la nga xam loo xam ne saa yu ne loolu lu mu gàtt gàtt gàtt mën ngaa jox ma dama yokk yàlla te waxoon ñu wax lu ne jéem nañ ko fa dox na doxul na nit ko waaw waaye na xam tey loolu la lépp koy wax di ko tubaar ne sama loxo ba tubaar ba tubaar ba jaas la ba ma loolu bu ñu ko jàngatee la nga sukk mooy borom jamono ba pour nga soxla nga ñooñu ñu lépp koo joxe nee na su ma woo mu wax la loolu dindi xamal ci yàlla loolu dindi sa téere nga jàng ma sa xel kon kooku du ko tuuti waaye nag nit du ko jege rek mu ndax ñu ne jege lool waaye bu ñu jàngatee jëfoon ji ak melokaanam dañ ko ne sa mbaa kenn la wax dañ ko xam parce que damay wax ne mboolu sa Moussa mboolu sa Moussa yi amul benn mboolam mel na xam mboolam mu dul mboolu sa Moussa day wàññee ko teelu gannaaw comme des mboolu sa Moussa tànn léegi képp ku dul dajale mboolam bu soo wacee yàlla lépp say mboolo léeg-léeg nañ la dagal ñu tuutee seen yëpp la dagal ñu si def ñëpp dañ leen bàyyi caal bàyyi kooku loolu sa Moussa comme andal ku ne war na la yàlla loolu gis ko xam ne wax la xam moom sa Moussa taalibam ba mu jeex amul kenn ku ci àggul ci yàlla ku ci yëgul yàlla amul ku ci yëgul yàlla doo daal di sa Moussa doon nit bàyyi woon jàmm raw woon xàq ba nga xam ne ku mu andal te moo ko dund ci xam-xam bii moo la ci xam-xam bii kenn la fa def jàpp ne tàggal la taxaw nga daan wax ne ku ma laaj yàlla ba ñu yokk ma la ku ma laaj yàlla ba ñu yokk ma la loolu moo ko wax te si yëpp la ñu jël mu leen gën a ku leen laaj ku leen joxe mu leen gën a laaj ku leen laaj jàmm parce que lu tax war a ko laaj yàlla laaj seen ko rek ak laaj bu tax parce que ne ko xam ba tey xam ne ba tey xam-xam nekk bokk barke xam-xam bopp barke leen muur xam-xam day nëpp xam-xam day sànq xam-xam yi nag moo tax xam-xam bu mu feeñ rek boo ko xoolee day mel dara nekk ñu xam ne ñu tubaab rek ñu ñàkk solo ñu weer lañu doon bis bu ñu bu loolu jëlee ko rek ku doon ci xam-xam daal mu nekk tax xam-xam daal ko nekk te doon ko tuuti wax loolu de la saa yu leen doon yàlla di toog benn leer ba ñu bugg kenn toogu doon te dara nekkul ci bu jaaxal di ñëw ñëpp bu jaay ko daal nekk ñu ko ko am na ne daal ma ne fa daal ñu ko ne fa boo leen toogee ba la yàlla su leen daal yàlla lool yàlla ko nekk dëgg boo xam ne lii ma wax doo ko nekk du ko am du ko nekk dara ñu yokk fa dara nekk loo xam ne xam ne lay doon ma ne su dëgg mbaa lu ñu baa nekk nag lu ak ka saa saa yàgg dee waaye bàcc ñoom ak ñoom dem dama di wax yoo moo tax daa ma wax ne sa ma dem yàgg ay xeet waaye xam ne ñu wax dëgg dëgg ne moom xeet bu la waaye li leen moom xeet bu ko ba lay nekk ku yàlla baaxee da lay ko mel noonu ne sant ak yàlla te moom bu mu nag moo ngi ne sant yàlla xam nga loo ko seet baax na bisa loolu keroog ba ñu joxee yàlla ba njëkk ko keroog waa ci moom ana daa ñu di doo ndax nekk ci jaamu def naa dama lay leeral dama lay leeral parce que dañu sax waaye li xam xam bi laaj keroog toog ko wante bëgg na leen parce que nit ñi du ko yàlla sant ci jaamu yàlla yi moo tax ku ñu am loo xam ne rek parce que moom moo am ko pare nag da ca def ne xam-xam wala yaay xam-xam wala dugal ji xam-xam wala ñëw na ko wàññi ah dañ ko waxtaan benn daa rek lu sew saa dafa jox kaara bi xam-xam da yaru neex na ko jur nga xam-xam wala yaay xam-xam bi ñu joxe ba mu tànn ci xam ne mooy dugal ci caa yi moo laa yaa moo koy moom yaa xam nga ci yàq xam-xam moo yàq nit waaye wax du yàq nit doo du yàq nit dañu dem ci xam-xam boo xam ne kàkk saa moo lay dugal ci di la wan fi ngay jaar di la tàggat kàkk saa da nga mel ni yàlla la loolu sam daal di jaar ba tax na waa ñu waxoon damaa yàq bëgg ma di fet ci ngeen naa ñu wax ñu am na ñu boo ko ne dinaa di fete waaye dugu la boo ma dimbalee te daa leen soo ma dimbalee maa di fet dimbale ko ma nag mooy topp ko ci dëgg ci loolu te jëfe saay bi kat looy sax moom la wuusal topp ko ba lépp te dimbale ko te jëfee nag bàyyi sax xaaral kuy xale jaa la defal ba tax bul loolu bàyyi ko def ñoom xol la lu ñu leen wax lu ñu leen yëgal waaye soxla bi lay jëm wàcc yooyu xol nag jëm ci lay xol nag su baax laa mu mat ba tax yàlla nga ku ne xaar rek la bàyyi ko nag yàlla xool ne comme sant yaay baax di leen sa jëm nag xar sa saa ndax bis bi nii rek ñu wax ne fee te it xar sa saa saa su ne ñu ngi gis ñu wax comme loolu yéen a ngi sax ñu ngi wax dëgg yàlla bu ko defee day jàpp naa ko nag ndax defal nañu lu ko jàpp kon ñëw ba ci dëkkam bii nga ko jërëjëf jàpp na bépp taalib ak koo mën a te yàlla wax ne koo mën a àndal mu nëbb la jaaru bii nëbb la Cheikh Moussa wax na koo mën a àndal mu nëbb la jaaru nëbb la Cheikh Moussa nax na ndax waxul foofu jaar mu si mooy ay doo xam ne foofu jaar nax na kon nit ci benn année da koy fi nga jaar war ko li nga am war ko fi ko jëlee su waa xel day gën a def doo ne ci jëm bi leen ko amee am ngërëm la muy juróom yëpp am ngërëm si toog yëpp liggéey na yàlla bu yëpp wala ak ñoom ñu leen daal kii kii maa fi jaar la ñu tourner ci jëm ci leen a bii ñu seen ma nekk nekk daal juróom-ñaari at baax ko kenn ñëwul ci këram bu ko toggal maa ngi ko roota maa ngi ko foota te moom la nekk waa xam nañ ko wax xam nañ taal ci ko doxam tii lu raf de du tii waaye dafa am lu bëggoon te loolu la koy nekk kon nag bu rëjee loolu ba koy sotti nag léegi du sotti nag wax jiyaa soo leen xam lu yomb waaye nag dañu baaxee rek baaxee gis nañ foofu yomb moo tax daal na wax boppam ne man maa toll nit ñi ndax maa leen xamal nit ñi maa leen toll ndax maa xam ne maa leen xamal yàlla sax da caa gis ñoo leen ko naa ko jëm ci ñoo leen ko naa ko ne maa toll ma ko man leen xamal yàlla man xam kon loolu di ci wàllu kuréel ci loolu xam ne li nga di wax mooy gën di xam-xam kenn ku weeral ci ñaar nag mooy gën di sang kenn ku weeral ci kon nag nekk na mooy ngir ci saa leen waa ko ñu dem dafa fee rek ñu ne dafa ñu ñëw sa leen yëpp gis ci ci yokk ca la ñu ci defoon la ñu ci wàllu àggal ñu ci gërëm ñu wóor na ñu ne loo leen wax moo ci def lii la ñu ci gis lii ñu ci wàllu gis lii kon nag dañ bàyyi rek ñu bàyyi tax ku fi bàyyi dara da muy bàyyi dara mooy kenn bi kenn bi nag mu ngi tàmm yow ba ngay tuddee takk seen glace bi daa bëri loolu ci mu tàmm lépp lu ngeen def lu ne boo ko nekkee boobu nga xam ne daal may tax mu xaar yi ak di leen dikk xam ko daal di tuddee yàlla day fay te mu fay ci def lay sax kon nag loolu bàyyi xel baax la ci def mooy nekk bi ziyaara la mun gën a sellee mun gën a baaxee mun gën a rafetee yow baax ci déggoo bi ci ñoom du xat saa kenn ko leneen demal na def ni ñu quran waxee rek ñu mën a jàngal quran nañ ko rek ñu mën a yàgg nañ ci rek ñoom ñu sigal nañ ci rek ñu mën a joxe ndox mën a joxe ñoom nañ ci rek kenn ku ne sax noonu dañuy sax loolu ca gaañu ci yàgg xam nga ay lu naa si xaaral ñu xam nga xaaral sax nit ki fekk ci ñu mën a jëlee jëlee bi xam solo lool wala booy tànn tànn na ko léegi booy tànn tànn na ko léegi bul tànn mukk tool lu defal la wala tànn lu ma neex na waa ci yàlla bu ko léegi dafa nekk ko xoolee ko yoon ko ci saabu yoon ci boobu ba yoon ko ci ayu ba bu leen di sànni ak yéen ba ngeen naan baax ndax sa bàyyi bu ñëpp lool te ñëw nañ ci ko bu ko nekk di ko mën a gis bu jaar bu ko ngeen di jaar ak sa waaye mais jëkk ne ak sa jaar nañ ko ndax defee ko fañ pare ndax gis jaar ci rek ku def sa doole ci yàlla solo sa ci yàlla sa saa ci yàlla ñàkk sa doole ñàkk sa doole kon jiw ko ci doolam yàlla jiw du bëri waaye su nekkee nañ leen doon jiw ñu def nag am jiw rek ñoo ngi ci fàtt ceeba ñaar la asamaan bu tawee ceeba la jëm jëm lay dund nga seet tool ba dem ji nga nga soxla te bàyyi ko bu ko jëlee nga dindi si sax soo ñu di ceeba la nag na mu laa jiw na mu laa bay bu taw bi sawee ca rek def ma laaj bu taw ma maa lu ci la ñëw jiw rek bay ci naa la ja moom nga def ci maa ceeba noonu ñu yàlla ceeba asamaan taw ku ne nag nga dul toolam seen lan bëggu ni ñëpp ci suuf sa te bàyyi ko bu ko jëlee bu ko te dëkk sàkk bu sa nekkee mu boo def na bu sa nekkee ak sa da nga ñaan de baax baax na ko loolu bii ñu seet na bii ak yoo xam ne daal bu ñu seet na bii ak yoo xam ne daal parce que àjja na ñu leen ko di jël ku dugg àjj sax di nekk ko di yëngu La ilaha illallah.